पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान की प्राप्ति की लगन किसको कहते हैं? भगवान प्राप्त भगवत प्राप्ति लगन उसको कहते हैं कि एक ये सिवाय दूसरी बात सुना नहीं। वो रोटी भी खाता है, जल पीता है, सोता भी है, आराम भी करता है, परंतु मन किसी में लगता नहीं। भगवान के दर्शनों के सिवाय और मन लगता नहीं। वो काम सब करता है, सब संसार काम करता है, परंतु चित्त में भगवान के दर्शन बिना बेचे नहीं रहती है, मन नहीं लगता। एक चाहना भगवान दर्शन हो, भगवान दर्शन हो, भगवान दर्शन हो। ये सो लगन लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा वह सोए, नारायण जिस लगन में तनमन लीजिए खोए। मन में लागी चटपटी कबन लिखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खान पान विश्राम। नारायण ही लगन में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत भी बात। इतना लगन है आपके कोई काम की लगन लगती है ना तो नींद नहीं आती। नींद नहीं, 2 बजे गाड़ी में जा तो 1 बजे जाग जाएंगे, 2 बजे गाड़ी में जाना है जाग जाएंगे। लगन लग रहे पर नींद नहीं आती, दूसरी की बात सुनाती नहीं, वो एक ही बात बन रही, एक ही भीतर लगन नहीं होती। उसी दर्शन हो, उसकी प्राप्ति हो, और उसी सुनाती नहीं। हट करने भी लगन है क्या? हट करना ये भी लगन है क्या? हट करना लगन दोनों बात हो रही है। लगन में भी हट होता है और लगन बिना भी हट होता है। बिना लगन होता सुख ही सुख हट वो काम नहीं। हरे भगत हट नहीं सटता है, नहीं भगत पक्ष हट नहीं सटता है, शर्ता ही होती है, हट होता है शर्ता ही होती है। भगवती पक्ष हट नहीं शर्ता ही। आगे दुष्टता का सब दे भगाई, दुष्टता सब दे भगाई, दुष्टता सब दे भगाई, दुष्टता सब दे भगाई। शर्ता ही मूर्त ही नहीं होती। कागभूषण जी भी मन में विचार किया, लोग मस्तिष्क को दोष नहीं दिया। माने कैसे बात करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे मन में विचार किया। भगवान की बात पूछ रहा हूं मैं, मेरे को भगवान की बात सुनाओ पहले, फिर सुनो पढ़, फिर सुनो नवीन उपदेश। उपदेश पीछे पीछे महाराज, पहले भगवान की बात बताओ। ये भक्ति पक्ष है नहीं सट है, हट है नहीं सटता है। और जो बिना लगन होता है वो सटता ही हो जाती है। भगवती पक्ष हट नहीं सटता ही। रामायण बहुत बढ़िया होता है, रामायण गीता बहुत ग्रंथ से। पूछे सटता क्या है, सटता सटता क्या चीज है? सटता सटता सटता सटता सटता सटता सटता सटता सटताई भक्ति पक्ष नहीं है, सटताई हठ और सठ दोनों में फर्क बताओ, हठ क्या होता है सठ क्या होता है? देखो भाई भीतर का बात है नहीं, भीतर की लगन होती है और भक्ति पक्ष है। भीतर में लगन ज्ञान की नहीं है, भक्ति में लगन है भक्ति की, तो ये भक्ति पक्ष हट हुआ। अशुद्ध नहीं क्या है कि ताहे जो बोल देना, चाहे जो तिरस्कार कर देना, दूसरे का अपमान कर देना, दूसरे को मूर्ख समझना, दूसरे को फालतू समझना, दूसरी खा रहे, ऐसा नहीं है। ये शर्ता है दूसरे को मूर्ख समझा, वे समझे ये बात करते हैं ज्ञान दूसरी बात वे समझिए, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होती, मन वैसा नहीं होता। हमने भक्ति भाव से बात अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, ऐसे ज्ञान ही प्यारी नहीं लगती, तो हट है वो, मैं शर्ता ही नहीं है। दूसरे तिरस्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता, दूसरे निर्दय नहीं करता, दूसरे खंडन बंधन नहीं करता, मामूली बात कह देता है। लोम सृष्टि के सामने कालभूषण जी बोला ना, संवाद देखो ये बात है, शेरी सारी बात है, अपनी बात सीधी सीधी के हुए, हमें भी संतोष होता है उससे। ये जब रामाश्रम गाता है पद्म पुराण में रामाश्रम भेद, तो उसमें सब लोग गए जो ऋषि बैठे थे, क्या नाम, अरण्य ऋषि जंगल में बैठे थे, तो वे बोले कि ये क्या राजा है जो सब पर विजय करता है, राजा है तो यू क्यों करते हैं कि राम राम राम राम कर सब ठाम ऋषि हो जाए, राम जी ने नाम ले अच्छी बात है, क्यों अट करते? वो राम जी ने घोड़े था, राम जी का ही घोड़ा था, हनुमान जी और सब पीछे थे, कैसा अट करते, क्यों अट करे, क्यों दूसरों को तुम दे रहे, क्यों तंग करे, भाई हनुमान जी और सब आ कर रहे, क्या बना कि देखो राजा कोई बात बताने वाला है नहीं, बात राम राम करे तो वो ध्यान हो जाए, पर राम जी का नाम ले, नाम का प्रचार करे तो ध्यान हो जाए, क्यों करते हो, गुरु गया है एकदम बहुत तकलीफ होगी, ऐसा हो गई कि महाराज रामाश्वमेध है घोड़ा है, अच्छा रामाश्वमेध का है और ये हनुमान जी महाराज है, ये वो भरतपुत्र पुष्कर है, ये है वो है, खुशी हो गए और क्या, मैं तो राम जी से मिलूंगा, जब राम जी मिलूंगा मैं जाऊंगा राम जी, हनुमान जी फिर उठा देंगे। बूढ़े थे बूढ़े बाबा, राम जी से मिलूंगा, फिर राम जी से मिलने के जो कोई कई मिले में था मंडप बहुत बड़ा, तो मंडप में जो छोटे जो राम जी का राम जी सामने आए, बस सिंहासन बैठा है और फिर राम जी आए, लो चढ़ जाओ लाओ चढ़ जाओ लो लाओ सिंह शरण हो गए और शरण हो जाओ, अरे खुशी हुई, देखो देखो तुम्हारा त्रिलोक नाथ भगवान राम जी, देखो मेरा चरण धो रहा है नांदी का, देखो देखो देखो देखो तुम देखो वे राम जी मेरा चरण धो रहा है, चरण बनते सर श्री को जो सब पवित्र हो जाए, राम जी शरण धो रहे हैं, वो आनंदा में प्रशिक्षण हो गए, खुशी हुई राम जी को नहीं गए बेटा चरण मार दो, देखो तुम देखो तो सही त्रिलोकनाथ परमात्मा साक्षात स्वयं वे मेरा चरण धो रहे, खुशी खुशी हुई, वे मैं छकार ने लिखा है, सात कांड में लिखा है, छकार है रामायण सुनाई से भी संक्षेप में, और तिथि अनुमान है अमुक तिथि राम जी गया, अमुक तिथि बनारस हुआ, अमुक तिथि रावण बना, अमुक तिथि मरा, अमुक तिथि तिथि रामायण का अनेक वंश रहे हैं रामायण मैंने बाद में से रामायण सुनी मैंने ऐसे में बहुत भक्त हुए विशेष भगवान भगवान के भक्त बड़े विचित्र होते हैं नारायण नारायण नारायण ना बोलो क्या आप ही कोई विषय चलाओ हमारे धुन है धुन भीतर मन में आती है कि परमपिता परमेश्वर सबके आदि पिता भगवान है उस परमपिता से बढ़कर कौन होगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र छोटे बड़े बहुत बारी बारी जीव होते बारी बारी दूर भी छुट्टी के ऐसे बारी जीव दूर भी छुट्टी के और बड़े बड़े छोटे बड़े बड़े सब भगवान के अंश भगवान ने छोड़ा सो ये सब बड़े बड़े सौ सौ जो जन बताया मगरमच्छ वे भगवान अंश और बारी दूर भी नजदीक है वे भगवान का अंश सब भगवान का अंश तो भगवान का अंश है तो पिता प्यारा लगना चाहिए सबको अरे बाप ही प्यारा तो लगे कुछ कौन प्यारा लगेगा और अब जाओगे कहा फिर बहुत आ रही मन में बाप के समान होगा कौन पिता के समान हित करने वाला उमा राम समेत उमा ही गुरु पितु मातु बंधु को नाई गुरु पितु मातु बंधु को नाई वे राम जी हमारा पिता है हमारे मन में घर भी आनी चाहिए राम जी का बेटा मैं राम जी हूँ राम जी का उषा जी मन में भगवान का पुत्र हूँ मैं छोटा हो बड़ा भगवान का पुत्र हूँ मेरे पिताजी भगवान राम जी ने राम जी का बेटा उत्साह होना चाहिए सबके हृदय में ये मैं बात दो ही बात कही जाए जो बहुत बढ़िया लगी हमें पुस्तक में पढ़े चेत हो जाए आज होश आ जाए अपनी चीज कोई है ही नहीं अपनी चीज मानते हैं बिल्कुल रद्दी बात कोई चीज अपनी नहीं है चेतन तुम चेतन हो और चेतन परमात्मा का अंश हो दूसरे जड़ है प्रकृति कार्य है ममेव अंशो जीव लोके ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ये जीव रूप बना जीव ममेव अंश मेरा ही अंश है और मन सचार नहीं प्रगतिशाली बात दो विभाग कर दिया क्वेश्चन थोड़े छोटे में ममय वंश हो जीव लोग मम ए वंश मेरा ही प्रकृति से आते हैं मम ए वंश केवल मेरा अंश चेतन और साधु अध्याय में जिसको परा प्रकृति का परा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इति यम में बिना प्रकृति का अपरा यम ये अपरा प्रकृति इतस्तु अन्य प्रकृति में देवे परा इससे दूसरी अन्य प्रकृति है वो मेरा परा प्रकृति है जीव भूताम तो अपरा प्रकृति तो परा अपरा दो यहाँ पर मैं मानसो जीव लोगे जीव भूत सनातन अरे मन संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में स्थित है इसमें थोड़ी मैं बात कितनी विशेष बताई प्रकृति स्थानी करने का तात्पर्य कि प्रकृति का अंश भी प्रकृति में ही रहता है तुम्हारे मन नहीं जाता तुम परमात्मा के अंश होकर प्रति में जाते हो तुम परमात्मा नहीं रहते मैं अंश हो जीव लोगे जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव बना हुआ अनाथ है पर प्रकृति स्थान ये मन सी प्रकृति स्थान है मन सर ये सब प्रकृति में स्थित रहते हैं ये सबूत है जड़ चीज है सब स्वरूप है, प्रगति में रहते हैं, प्रगति में प्रगति आदि में रहते हैं। अरे तुम प्रगति गए, परमात्मा का अंश हो गए, परमात्मा में नहीं रहते, प्रगति स्थानीय कर सकते, प्रगति में से उनको खेचते हो, उनको भी तंग करते हो, तुम भी तंग आते हो, तुम भी जन्म मरना चाहते हो और उनको भी तंग करते हो, क्यों उनको छेड़ो? ये प्रगति अंधारे है सर, ठीक आप घर में ठीक बैठे हुए है, तुम क्यों छोड़ते हो उनको? उनको दुख देते हो, तुम दुख होते हो, क्या सुख पाते हो, क्या राम है तुम्हारे? सब सब बात है, प्रकृति स्थान है इतना, उसको खाजता है, अपनी मानता है, अपनी मानता है, शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, एक गलती करते हो तो मन स्थान है, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में सत्य है, तुम कितने की तो तुम्हारा नहीं आएंगे, अरे तुम परमात्मा के साक्षात पुत्र हो गए, इनको खेचते हो, इनको अपने खाते हो, इनको मानता है, ऐसा मान लिया कि शरीर यही मैं हो, ये प्रकृति मैं यही हूँ, यही ये शरीर यही मैं हूँ, अरे ये प्रकृति का सब है, जड़ है, ये तुम्हारा कैसे हुआ? जब 84 लाख रूढ़ी में और सब शरीरों को धारण किया और छोड़ दिया सबको, तो इसको धारण किए रखोगे क्या? इसको तो छोड़ोगे नहीं, सभी धारण करते हो और छोड़ते हो, मारे पेट में बना है और यही पटेरी लाश, अगर तुम चले जाओगे फिर भी बात यही मैं हूं, यही मैं हूं, कितनी गरीब करते हो, कितनी साफ बात कर रहे है, प्रकृति स्थान है, उनको कहता है कि मेरी है शरीर अपने देखते ही नहीं, सब काम करते हुए अपने को देखते ही नहीं, परिवर्तन विमोढ़ नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु से, ज्ञान रूपी नेत्र भी देखते हैं, विमोढ़ जान देखते ही नहीं, क्या शरीर शरीर में मुख मानते सही मन सहसान प्रति कर शरीर श्रोत्र चक्षु कृष्ण ज्ञान में कुछ अधिशाय मन साय विषय से होते उत्क्रामंतम सतम भी भुंजान गुणानुतम विमोढ़ नानु पश्यंती सब भुंजान भूत ही पढ़ते हो, गुणों को लेकर भूत बन गए, ज्ञान तो योगी न से पसंद आत्मनिवसतम, योगी है योगी जिनके क्षमता है भीतर में, वे योगी है जो क्षमता वाले देखते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र से देखते तो सब देखता है कि आत्मा अलग है, ये अनात्मा है, सब है मन ससन अनात्मा है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन से कृष्ण ग्रहण अधिशाय मनसाय उत्क्रामंतम स्थितम उत्क्रामंतम ये उत्क्रामति उत्क्रामंतम स्थितम वापि शरीर वापि उत्तर संज्ञाती वायुगंधा जैसे वायु ले जाए गंध से जिस तरह से जाता है वहां से आपने डेरा लगा दिया वहां पर दुकान लगा दी अपने खोल ले गया भोग भोग जाए कहां तू बैठा है किस भोग में लगे तू कहाँ का है कहाँ का भोग होता है साक्षात परमात्मा का अंश होकर संसारी भोगों को भोगता है हजी होता है संसारी शरीरों के साथ संबंध जोड़ता है ये शरीर हमारा है ये हमारा है ये स्त्री हमारी ये पुत्र हमारा ये स्त्री मोदी मेरे पति हमारा ये पुत्र हमारा ये बेटा है पोता है प्रबोध है कैसे जाना फंसे परमात्मा जो साक्षात पुत्र होता क्या प्रसिद्ध हो ये तो योगी आत्मा नहीं हुई ये तो व्याकृत आत्मा ना जो बुद्धि शुद्ध नहीं हुई निर्मल शुद्ध अंतर अनुवाद नहीं यत्न करते हुए नहीं बैठे यत्न करते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मिट्टी न मन की वासना है नौ तत्व भय न नाश के पुत्र सी कहते पस मुवे दे दे तन को त्राश तन को तकलीफ दे के मरिया के ही मरिया गए क्या फायदा करो यार भगवान की हो जाओ तो निहाल हो जाओ मन की बासना तक नहीं है शरीर को त्रास दी यो कोई अपन तपस्या करीर घंटे लगे यो करियो नो ना क्यों मतलब तपस्या मिट्टी मन की वासना नव तो भयनाश तुलसी कहते पस मुए दे दे तन को त्रास क्यों तन को त्रास दे शरीर को क्यों तुम करो ये प्रकृति का अर्श को बेचारे को इनको बैठे रहने दो तंग मत करो तुम हो तो मैं अलग हो जाओ और भगवान में लग जाओ क्यों आप बात है ये तो जो पसंद आत्मा नहीं होते बस आगे ईश्वर आगे ईश्वर को दिन स्वर पड़ा पांच पांच है एक श्लोक होता तो भाष्य सूर्य वो यहाँ का है पांच श्लोक है पांच पांच श्लोक जीव के पांच ईश्वर के पांच परमात्मा के फिर पांचम पांच समय उपसंग है बात है जिसमें मेरा है ये मैं शरीर मेरा है यही मैं हूँ यही हूँ क्या धंधा दे रहे क्या धंधा करना था किसमें लग गया तू ये तो विचार कर तू है ही का ये शरीर तेरा रहेगा एक केश जीते जी तुम्हारी नहीं और सब मैं ही हूँ और मैं हूँ ये मारा है ये परिवार है अनंत ब्रह्मांड में जीते शरीर तेरा कैसे होगा छोटा सा तो शरीर मेरा कैसे होगा ये बहुत बढ़िया चीज बताई ऐसी बढ़िया चीज बताई है संतों ने पढ़े जो पढ़ते बड़ा चेत हो जाए बहुत सुझा आदमी को कहते काम है तो काम बन जाएगा कोई चीज तुम्हारी है ही नहीं कोई पितर है पितर पुत्र है या धन है या संपत्ति है या वैभव है नाग जाल फैलाता है तेरी कोई चीज है ही नहीं कोई चीज ऐसा तू नहीं रह सकता तेरे साथ नहीं रहे दो बात है ना तू इनके साथ रह सकता है ना ये तेरे साथ रह सकते है क्या रह सकता है शरीर क्या शरीर सदा रह सकते हो जितने ब्रह्मांड में आनंद से जाए उनमें कोई भी चीज तुम्हारे साथ रहेगी क्या उस चीज के साथ आप तोड़ोगे क्या अनंत अनंत ब्रह्मांड है अनंत तुम्हारी चीज रत्ती मात्र नहीं है तुम्हारे एक भगवान है वो तुम्हारे हैं एक भगवान ही हमारे हैं यही बात आनी चाहिए मन में भगवान है जैसे मेरे मैंने कहा मेरे तो कह तेरे को बात दूसरा तो कोई सच्ची बात है तो कैसी सच्ची बात बताई उनका मानता हूँ सीतम बाप सब काम कर रहे सब में करवा रहा चेतन है वो चेतन मुख्य है जड़ है चीज है यदि इन चीजों को तुम अपनी मानता है अज्ञानता चाहता सुख महान दुख वाले है उन्हें फिरा हुआ ये दुख पाता है फिर भी उन्हें कोई पकड़ता है उन्हें पकड़ता बार बार जैसे मिर्ची खाता है पानी आवे अच्छा पानी आवे अच्छा पानी आवे रोज दिन दुख बहुत धुआ पे मन फोन नहीं फल तो क्यों तू क्या मतलब तू कौन से देखो कोई मतलब नहीं शुद्ध होते नहीं कोई फायदा नहीं तू किसका लड़का है भगवान का साथ में बेटा ममेवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन आदि काल से मेरा लड़का हो गए नाक तू पा रहा है भगवान कह रहे तू दुख क्यों पाता मुहूर्त में बात इतनी है सगड़ी बात समोसी थी कि ये चीज अपनी नहीं भाई ये प्रकृति है ये मेरे भगवान है मैं भगवान का अंश हूं तो तू निहाल हो जाए सब दुख मिट जाए संताप मिट जाए जंजाल मिट जाए धलतन मिट जाए मान आनंद हो जाए एक भगवान मेरे जैसे मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो कहते भगवान दूसरा कोई दूसरों को वही कहते कहते मैं शरीर है जो उससे खत्म हो गया, चलाने के लिए लाश नहीं गई थी, मेरा भाई लाश भी चलाने के लिए नहीं गई, मेरे तो भगवान और कौन मेरे है ही नहीं, वो भाई नहीं गई, वो भाई नहीं गई, वो सकता ही नहीं, ऐसा समझ है ही नहीं। आप इतने बैठे हो ऐसा पुत्रा है कोई काम का नहीं, यहां तक लिखा है कि कोई काम का है ही नहीं, ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना मेरे काम का है, आप काम का नहीं है, शून्य दुनिया मात्र का है, दुनिया का ही शरीर है, दुनिया की सेवा करो भगवान राजी हो जाएंगे, ये कर्म ही होंगे, ये दुनिया की चीज दुनिया को दे दो, दुनिया के काम आवेगी, कर्म योग हो गया, कितनी बढ़िया बात बताई, तुम्हारी है ही नहीं चीज कोई, तुम्हारी हो सकती नहीं, केवल दुनिया की सेवा करो, भगवान ही सेवा है, मेरी सेवा करो भगवान राजी हो जाएंगे, और मेरी मान करके ना दुख पा रहे हो, कहा आप उसको होंगे ना इनको उसको दे दो, ये अपने भगवान ही है, ये सब है ही दुनिया की, सेवा भी दुनिया की हो, भला भी दुनिया का हो, काम भी दुनिया का ही हो, दुनिया का शरीर है, ये शरीर को भी खुराक दे, शरीर को भी खुराक दे, इससे पुण्य होगा, भोजन का भी पुण्य होगा, इस शरीर की सेवा कर दो, शरीर को भोगों में लगाना है बहुत गलती, शरीर को भोगों में लगाना है, ऐसा लगाना शरीर को खराब करना है, शरीर को वैसे तो रखो भोगों में नहीं लगना है, ना युद्ध काम करो, शरीर अच्छा रहेगा, तुम अच्छे रहोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, दुनिया का भला होगा, सब कही है ही नहीं, तुम्हारी है ही नहीं, किसी अंश में तुम्हारी नहीं है, कभी तुम्हारी हो सकते नहीं चीज है, कितनी बढ़िया बात बताई, बहुत बहुत नौ क्या है, वो कहते नौ तत्व क्या है, मिट्टी नमन की बासना गए नौ तत्व, आप बोले थे नौ तत्व क्या है, नौ तत्व पांच ज्ञानेंद्रियां नहीं आ रहे, मन चित्त अंक है, ये सब है, एक अंदाज हुआ नहीं, वो नौ तत्व क्या है, ग्यारहवें स्कंद में ये उद्धव जी ने पूछा है कि महाराज ये क्या है, कितने तत्व, कोई तीन कहता है, कोई नौ कहता है, कोई ग्यारह कहता है, बारह कहता है, एक ही बात है, जड़ चीज मात्र, वो जड़ चीज को कोई इतने कहा कर इतना कहा गई नहीं, इतना कहा गई नहीं, ऐसा कहा, एक ही बात है, जड़ चीज मात्र, एक आधा सुन में बहुत पड़ा है, कई बार कोई 25 बोलता है, कोई 24 बोलता है, कोई 17 बोलता है, भगवान क्या है, मूल में बात एक ही थी, पूर्ण में एक ही बात थी, वो सुनने वालों ने समझ आई, भगवान जानने की अंदर की याद रख, उद्धव जी खुशी बहुत हुए, पांच प्रश्न पूछे, 30-35 प्रश्न पूछे, इसमें बताया जो भी कि भगवान उत्तर बहुत बढ़िया देते हैं, हर एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं, भगवान और तक कहते हैं, जिन कृष्ण भगवान की वाणी मिली सुने, कठिन बोलो किसी, आप ठीक वाणी से परिचित हो जाएंगे तो बिना कह हुए कह दोगे ये भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये कृष्ण बोलता है, बहुत चल सुंदर बहुत बहुत गर्व होते संस्कृत पढ़ा हुआ आपको मालूम होगा, श्लोक ये भगवान के वचन है, व्यास जी महाराज ने 30-27 से लिखा है, भगवान की वाणी अलग थी अभी से, तो उन्होंने फिर 30-35 के तय प्रश्न किया, 30-35 ओके है, और क्या है, और क्या है, 35 में तो पूछे सब लोग उतर दिए भगवान ने, तो वे दो तो रहने इसलिए बात हुई पैदा कि किसी भी चीज नहीं कहते, कोई नौ तो कहते, कोई ग्यारह कहते, कोई 25 पर कहते, नया भेद एक ही उधर दिया सा अलग अलग किसी न किसी के दुख नहीं होता है। सीधी सादी बात है, अपना परमात्मा है। आप सब ध्यान देंगे सुनो कि अपना परमात्मा परमेश्वर अपना है, सब परमात्मा की संतान है, सब छोटा बड़ा दुष्ट पापी न्यायी न्यायी अच्छार मंदार भलार बुरार सब परमात्मा है, परमात्मा संतान ममे अंशो जीव लोग जीव भूत स्नात्मा सब परमात्मा का अंश। और ये सब जड़ भगत है, प्रकृति था ये प्रकृति है, तो भीतर से जड़ सब ये जड़ सुनता है सब यार, ये अपने है नहीं, अपना काम में है नहीं, अपना काम आए नहीं आवेगी नहीं, कोई काम की नहीं है, केवल संसारी सेवा करनी, केवल दूसरों को पुरुषों पहुंचाना है, हरेक पुरुषों को पहुंचाना है, ये जिस वास्ते दिया है ये दिया ही केवल संसार की सेवा के लिए है। ये शायद शरीर दिया है, धन दिया है, घर दिया है, ये जड़ चीजें आपको दी है केवल संसार की सेवा करने के लिए सामग्री दी है, ना तो साथ जा सकते ना साथ लाए, तो कुछ बात दी है सेवा करने के लिए, जो हरेक चीज देने में आप तो बड़ी सी देते क्या कर रहे क्या तो? अरे दूसरों की है उनको दे प्रेम से निहाल हो जाएगा, तू निहाल हो जाएगा, अरे लोग निहाल हो जाएंगे, सब फायदे फायदे रहेगा। अपनी चीज मान करके अपनी संग्रह करके मान दिखोगेगा, ये अपनी है ही नहीं, है संसार की, संसार के लिए ही है, तेरा कल्याण करने के लिए दिया है, मुफ्त में कल्याण होता है, क्या पैसा लगा तेरा, क्या उद्योग किया तेरे, क्या परिश्रम किया है, क्या जो चेष्टा कर तुम गया है, भगवान ने दिए सब, और क्यों चेष्टा सेवा लिए, और सेवा के लिए मानो निहाल जाओ, दान पुण्य कर दिया बड़े भारी। शेठ जी ने कहा था ये मकान जिसको दे दिया अब वे किसी और को ठहराते हैं तो उनको पुण्य होगा गंगा जी के किनारे मकान देने का। बोलो जिसमें नहीं हमारे नहीं हमारे नहीं, कितना मुफ्त में पुण्य ले रहे।